En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I dag er vi nu der, hvor næsten hver tredje ikke arbejder i en fuldtidsstilling. Løst ansatte, tilkaldte vikarer, platformsarbejdere, nultimekontrakter, ulønnet praktik, det har mange navne. Sådan lød det fra Mette Frederiksen til Folketingets afslutningsdebat før sommerferien. Og tirsdag indledte regeringen så opgøret med de forhold. Vi har glædet os rigtig meget til at præsentere det udspil, vi fremlægger i dag. Danmark kan mere et. I medierne og på Christiansborg har man hørt mest om reform af dagpengesystemet. Men længere nede i udspillet gemmer sig en række initiativer for det organiserede arbejdsmarked, som har vakt stor glæde hos fagbevægelsen. Og derfor er det, synes jeg, et fantastisk godt udspil, at man har set fra regeringen af og sagt, vi er nødt til at sætte os ned og finde ud af, er det det arbejdsmarked, vi vil have? Har fagbevægelsen igen fået en ven i statsministeriet? Og hvilken betydning får det for virksomheder som Nemlig.com og Volt? Det spørger transportchef i 3F, Jan Villadsen, om i dag. Volt har ret, men de har også pligt. Nemlig har ret, men de har også pligt. Og det er ikke det, de vil. De vil have ret, men ingen pligter. Du lytter til Bilstræde. Mit navn er Mads Klint. Jan, vi skal lige have dit forhold til Socialdemokratiet på plads. Ja. Er du socialdemokrat? Ja, det så jeg. Der stod i Weekendavisen, at jeg var. Det er jeg nok også inderst inde, vil jeg tro. Hvis det står i Weekendavisen, så er det rigtigt. Ja, sådan kan man også sige det, men det er i hvert fald taget ud fra det interview, som jeg lavede der. Jeg tror, jeg har de samme værdier, som Socialdemokratiet har. Hvad er det for nogen? Jamen, det er jo værdier om, at det bygger bedst, når det er et fællesskab. Vi skal løfte hinanden. De stærke skal løfte de svage. Og her med de seneste udspil, så handler det jo også om, at vi skal have et arbejdsmarked, vi alle sammen kan være i og se os selv i. Og det skal vi tale om, men så vidt jeg også forstår på den artikel i Weekendavisen, du henviser til, så er du ikke kontingentbetaler i Socialdemokratiet. Hvorfor ikke? Det har været jo rigtig, rigtig mange år, men vi havde jo en sag omkring Uber her, hvor det desværre på den tid havde en erhvervsminister, som hed Henrik Sass, som var ude at sige, at det her var godt, og det var fremtiden, og det synes han, det var fint, at man kom ind og arbejde på de her forhold. Og det synes jeg simpelthen ikke, jeg kunne leve med. Så jeg synes, jeg var nødt til at agere ved at melde mig ud. Men derfor er jeg stadigvæk socialdemokrat. Det er ulovligt at køre som Uber-chauffør i Danmark. Det fastslog Københavns Byret i dag i en principiel dom. I endte jo så også med at få dem smidt på porten. Hvorfor var det så vigtigt for dig og for 3F? Jamen, det var vigtigt. Altså, jeg mener faktisk allerede med den gamle taxalov, var det, de lavede ulovligt her i. Så laver man en ny taxalov, hvor man faktisk laver nogle af de ting, vi foreslår, med at kunne lave egentlige selskaber. Det er jo faktisk sådan, at de der tilladelser, det var der med den gamle lov, de var personbestemt. Så hvis en havde haft et taxafirma i 30 eller 40 år, skulle på pension, ja, så skulle han aflevere hans tilladelser igen. Nu kan han jo handle med den forretning, han har. Hvis han har opbygget en forretning med gode ansatte, nogen, der yder en god service og den slags, så har han jo opbygget en rigtig god forretning, som han kan sælge videre nu. Og det synes vi, der er den rigtige måde at drive erhverv på. Men du ser også, som jeg forstår dig, det her med Uber som en af de første store slag i en kamp, som lige er begyndt. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for en kamp? Jamen, det er jo en kamp om. Altså, vi er alle sammen på vej, nu er det moderne at kalde arbejdsmarked 2.0 i den her del. Men jeg ser den her kamp som nogen, som ret store økonomiske interesser, eller rigtig store økonomiske interesser, som bare har en app her i, og som de stiller ud, prøver at se, om de kan undergrave det fællesskab og den måde, vi gør det på i Danmark. Det gør de for øvrigt alle mulige andre steder i verden også. Men ved at sige, det her arbejdsmarked, det er umoderne, vi skal tilbage til eller hvis de siger fremad, men jeg siger tilbage til dengang min far var havnearbejder, så folk ikke aner, om de har et job i morgen. De skal tilbyde sig på nogle app, deres tjenester. Det er svært at finde ud af, om de er selvstændige eller om de er lønmodtagere. De har ingen forsikring, de har ikke ret til barns sygedag. Og det allervigtigste, de optjener ikke pension. Og vi har jo sådan i det her land, vi opbygger arbejdsmarkedspensioner for næsten 30 år siden. Det betyder jo i dag, at vi kan få en værdig tilbagetrækning. Men hvis vi ikke får gjort noget ved det her, så betyder det faktisk, at de her folk bliver sådan en byrde for samfundet til den tid, fordi så har de hverken pension eller nogen ting. Men Jan, hvor mange arbejder i den her slags branche i dag? Det er svært at sige nøjagtigt, hvor mange der arbejder her i, fordi de oplysninger kan vi jo ikke få. Men jeg tror, det er rigtig mange. Jeg kan sige så meget, at i England har man gjort det op. Der er det faktisk 40% af lønmodtagere, som arbejder på den her måde. Men i Danmark? I Danmark vil jeg skyde på, at det er, der skal nok være omkring 10%. Den undersøgelse, jeg har set, det er fra FAOS inde på Københavns Universitet, der arbejder med det her område, ikke? Arbejdsmarkedet. De lavede i 2019 en undersøgelse, der blandt andet viste, at det kun er 1% af danskere, der arbejder i de her platformsvirksomheder, som Uber, ja, de er altså ikke længere Volt. Nogle af dem, jeg tænker, vi kommer til at snakke om også i det her interview. 1% af danskerne, det er jo ikke ret mange. Nej, men det siger så, hvis der er 10%, hvem de 9 andre procent er. Det er jo udlændinge, man henter ind, som ikke kender de danske forhold, og som bare er her for at få et arbejde eller tjene nogle penge i et stykke tid. Og det er jo ikke, der er ikke noget galt i det, men det der er i det, det er, at hvis der kommer flere og flere af dem, så kan de ordentlige, respektable selskaber, der sørger for ordentlige rettigheder til lønmodtagere og sådan nogle, de kan jo ikke konkurrere med jer. Så skal de jo til at konkurrere på manglende skatteindbetalinger og den slags. Men Jan Villersen, kunne det ikke også være, at I fagbevægelsen ser lidt spøgelser her? Altså, nu snakker du selv om, at de har ikke de samme rettigheder, de tjener ikke op til pension og så videre. Nu siger du selv, at mange af dem er udlændinge. De rejser jo formentlig en del af dem hjem igen. Så har vi jo reelt ikke det problem. Jamen, vi vil rigtig gerne have udlændinge ind og arbejde, men det skal bare være på danske forhold. Og hvis det sker sådan her, altså hvis vi kan se, jeg kan jo se, jeg sidder også internationalt i fagbevægelsen. Men Jan, jeg stopper bare lige. Hvad er det udanske i? Altså, er det, at de ikke tjener pension? Nej, det udanske er i, at der kommer nogen ind, som man kan vel sige, hvis man skal sige det groft, bondefanger. Altså når man henter folk fra Filippinerne ind og siger, kom herop, så tjener du en god løn, så er de her et stykke tid, eller fra et tredje lande typisk, så kan det godt være, at de nogle gange tjener en god løn. Ofte så får de slet ikke det, de er tilbudt, når de kommer hertil. Men så sker der det, at de her firmaer, når de bliver store, så undergraver de jo de gode etablerede firmaer. Det her er jo ikke kun en kamp for lønmodtagere, det er også en kamp for de ordentlige firmaer. Men jeg bliver lidt forvirret, Jan, fordi en ting er jo, når du snakker Filippiner og sådan noget, der var den sag nede fra Padborg, ja, og så videre, det er jo noget helt andet. Det her, det er platformsøkonomi, ja, hvor man selv kan melde sig på og sige, jeg vil gerne arbejde her, jeg kan i det tidsrum, om det så er Uber eller Volt, eller hvad vi kommer til at snakke om, hvad vi hører frem af eksempler. Det er jo noget helt andet end det. Det er jo ikke nogen, der bliver hentet herop for at blive voltbud. Er du sikker på, at det ikke er nogen, der bliver hentet herop for at være voltbud? Altså, er det det? Jeg ved det heller ikke. Derfor er jeg glad ved det regeringsudspil, der kom, hvor man skal kigge på den men her form. Men er der ikke, Jan, så en risiko for? Du ved det ikke, jeg ved det ikke. Jeg har ikke kunne finde nogen undersøgelser i hvert fald, der viser det. At vi er i gang med at lovgive mod et problem, der ikke findes? Nej, det mener jeg helt bestemt ikke, vi er. Og der er jo ingen af os, der ved endnu, hvad loven skulle være, hvis der kommer en lov, og det vil jeg håbe, når man har sat sig ned og fundet ud af, hvad omfanget er for det her. Velkommen til pressemødet her i Spejlsalen. Vi har glædet os rigtig meget til at præsentere det udspil, vi fremlægger i dag. Danmark kan mere 1. Tirsdag præsenterede regeringen det her reformudspil, Danmark kan mere 1. Og en af reaktionerne fik mig til at tænke på landsholdet. Det er HK, der skriver, reformudspillet ligner en klar 6-1-sejr. FH, fagbevægelsens hovedorganisation, skriver, regeringen sætter den rigtige retning. FOA skriver, en buket med meget få torne. Din egen organisation 3F, flot fremtidspakke. Dansk Metal, nyt udspil styrker det danske arbejdsmarked. Der er jubelstemning i fagbevægelsen, virker det til? Ja. Det er fordi, hvis man kigger tilbage til før den her tid, så tror jeg, at hvis jeg skal kigge tilbage på min tid i fagbevægelsen, så har vi nok inden 20-25 år, i hvert fald 20 år, ikke haft en regering, som har betragtet det her land som et helt land, altså som en del af noget større. De har sådan meget kigget på, hvor de økonomiske interesser lå og styrke de ting. Og vi har efterspurgt, at man også kigger på den del, som har en stor del af landet, altså lønmodtagere. Hvordan er deres forhold? Hvordan sker det her? Jeg vil bare sige, det, der er lagt op til i udspillet, det er jo ikke ene beslutninger. Det er jo for at se, om man kan sætte sig ned, arbejdsmarkedets parter, sammen med regeringen og finde ud af, har vi en udfordring nogle steder, og hvis vi har, hvordan løser vi det? Men kan man sige, at fagbevægelsen nu igen har fået en ven i statsministeriet? Nej, vi har i hvert fald fået en statsminister, som ikke kun kigger på dele af samfundet, men på hele samfundet. Side 21 i det her udspil, der kan man læse om initiativer for det organiserede arbejdsmarked. Mere specifikt, så er der to ting, jeg synes, der er spændende at dykke ned i her. Den ene er noget, der hedder en formodningsregel, som regeringen gerne vil undersøge, om kan gøres til lov. Og det andet er begrebet falske selvstændige. Kan du ikke lige forklare de to ting? Altså formodningsreglen går jeg ud fra, i hvert fald hvis jeg læser det her rigtigt, den handler om, at det er rigtig svært at bevise, når folk er lønmodtagere. Hvis vi diskuterer vold lige før, de siger jo, at de er egentlig partnere. Jeg tror, alle ved, at de ikke får en del af det overskud, som er kæmpestort. Men vi skal ud og bevise, de er lønmodtagere. Den her ser jeg som om, at nu vender man tingene om, og så siger, nu skal de faktisk bevise, de er selvstændige. Hvem skal bevise det? Ja, det skal enten den, der udfører arbejde, eller også dem, der har dem ansat, bevise, at de er selvstændige. Og de egentlig er selvstændige i den her del. Alt det er jo noget, som jeg går ud fra, at Arbejdsmarkedsrådet skal kigge på. Og så var den anden del, som var... De falske selvstændige. Det er jo også lidt det samme her, ikke? Altså, når vi eksempelvis tager det, der foregår i øjeblikket med nemlig .com og Intervar heri, så kan vi jo se, når vi snakker med de her folk, at de betragter sig faktisk som værende ansatte. De får alle instruktioner derudefra, de får at vide, hvad tøj de skal gå i. Er det chaufførerne, du snakker om? Ja, chaufførerne. Mm. De er så i hvert fald det, de siger til os, blevet sat til at skal få sådan et CVR-nummer, som man ikke skal give særlig stor garanti for. Det skal man ved alle andre CVR-numre, men det skal man ikke ved dem her. Og så bliver de logget til at lease en bil, og når de så har leased den, så er de fuldstændig i lommen af selskabet. Altså, de skal jo... Og er det nemlig.com, eller er det de vognmænd, der arbejder for nemlig.com, eller med nemlig.com? Det er de der, som vi kalder kunstige selvstændige, der egentlig arbejder for nemlig.com, som jo selv betragter sig selv som chauffør. De betragter nemlig.com som deres chef i det her. Og de får instruktioner, de får at vide, hvad tøj de skal gå i, hvornår de skal skifte, hvordan de skal gøre de her ting derfra. Fuldstændig ligesom almindelig arbejdsmarked. Men virksomheder, som tjener stort på det her, de siger, at vi har ingen ansvar. Og du vil have nemlig.com til at ansætte de chauffører? Nej, jeg vil have den til at sige, at i stedet for, at man laver det sådan her, så skal man jo selvfølgelig sige, at hvis man lønner folk for at udføre noget arbejde for os, en eller anden service, uanset om de er selvstændige eller kunstige selvstændige, eller hvad de er, så skal de i hvert fald have det, der svarer til, hvad ordentlige firmaer betaler. Hvad er et ordentligt firma? Jamen, et ordentligt firma, det er jo dem, der har lavet en overenskomst, for eksempel for dem, de har. Vi har lige den så her... Så man kan ikke være en ordentlig firma, hvis man ikke har en overenskomst? Det er i hvert fald ikke et firma, som vågner op om morgenen og tænker på, hvad kan jeg gøre for Danmark? Jeg tror, de firmaer vågner op og tænker, hvad kan jeg gøre for mig selv hver morgen? Jan, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om vold og bruge det som eksempel her. Mm. Man kan jo sige, at vold minder på sin vis en smule om, eller en del vil jeg sige, om Uber bare, de transporterer mad i stedet for mennesker, ikke? Har du nogensinde bestilt takeaway fra Volt? Nej. Og det kommer du heller ikke til? Nej. Godt. Det regner jeg også med, at du vil svare. Hvor bestilte du det fra? Jeg har bestilt det fra Just Eat, siden de har fået overenskomst. Det er et ordentligt firma? Ja. Godt. Så forklare... Jeg siger heller ikke, at Volt ikke er det. Sådan skal det ikke forstås, den her. Vi er i dialog med Volt, og jeg håber da også på, at vi kan lave en aftale med dem, så de følger de her forhold. Hvis de kommer over på en overenskomst med jer, så bliver de... Hvis vi kan sikre, at de her folk ved, hvornår de har en indtægt, hvis vi kan sikre, at de her folk også har ret til feriepenge, ret til løn under sygdom, hvis man bliver syg og sådan nogle andre ting, så man har et indtægtsgrundlag. Så man skal have en minimumsindtægt, hvis man skal arbejde for Volt. Man skal i hvert fald have sådan, at man har ret til at vide, at hvis jeg er ansat ved Volt, eller arbejder for Volt, eller for andre firmaer, så ved jeg, jeg har en sikkerhed for de her antal timer i morgen. Okay. Så hørte jeg i morges, at direktøren i Volt sagde, at det ville være sådan, at de behøver sikkert møde op. Og hvis det er det eneste dilemma, der er, så er det helt fint for os, at de ikke behøver sig at møde op til det her. Men alligevel altså, for løn, eller hvad? Nej. Altså, hvis de så siger selv, at vi kan ikke, eller noget andet, men hvis det er fordi, de er syge, for eksempel, at de ikke møder op. Det er jo det, man frasiger sig her. Man frasiger sig arbejdsgiveransvaret. Og det er det, vores samfund bygger på, det er, at vi alle sammen har et ansvar. Man frasiger sig det ansvar, der siger, at hvis du er syg, så har vi noget, der hedder sygeløn. Det har du garanteret også, Mads. Men hvis du er partner ved os, så er sygdom dit eget problem. Hvis der sker noget, så er forsikring dit eget problem. Hvis du kører på nogen, eller du mister noget andet, så er det dit eget problem. Her på Berlingske har vi fulgt den 22-årige studerende Rosa. Jeg ved ikke, om du har læst artiklerne, men Hun er voldbud i sin fritid. Er hun så falsk selvstændig? Det behøver hun ikke at være. Hvis hun havde været Just Eat-bud, så har hun i hvert fald ikke været det, fordi så har hun været ansat på en overenskomst. Og de har påtaget sig et arbejdsgiveransvar. Jeg tror, det er her, hvor vi skal skille det lidt af. Det, som Volt lever på, det er jo, at de ikke har et ansvar, som andre arbejdsgivere har. Så kan man diskutere, om de er arbejdsgivere eller ikke. Men de tjener i hvert fald mange penge verden over. Volt er jo et finsk firma, som er verden over. De tjener rigtig mange penge på, at de har fundet ud af, hvis man nedbryder arbejdsmarkedet på den her måde, kalder dem selvstændige, så har vi ingen ansvar. Vi får kun pengene. Og så har de selv hele ansvar med alt, hvad der hører til i den her del. Men Jan, man kunne også se det på den måde, og det vil de sikkert gøre. De vil sige, at vi giver folk muligheden for at få arbejde præcis på de tidspunkter, der passer dem. Vil det være forkert at sige? Det vil de også kunne, hvis de har lavet en overenskomst. Men jeg er helt sikker på, Rosa, som du siger, ville ikke have noget imod, at hvis hun var syg, så fik hun også sygeløn, eller hvis hun havde ferie, så fik hun feriepenge, eller hvis hun, når hun gang bliver gammel, at hun havde også optjent til hendes pension. Så man skal måske spørge også om de dermed ikke vil have de andre rettigheder, som er. Men Rosa siger, at hun er glad for den frihed, hun har i det job. Hun kan tage arbejde, når hun har tid, når hun ikke har travlt med studierne eller skal noget andet. Hvorfor er det et problem? Hvorfor skal hun ikke have lov til det? Det er heller ikke et problem. Men et problem er, at hun ikke har de andre rettigheder, dem jeg lige har nævnt. Altså, hvis man arbejder for Just Eat, som har overenskomst, så kan man gøre nøjagtigt det samme, som Rosa kan i den her del. Man har bare garanti for, at man altid for eksempel får løn for 8 timer i en uge eller noget andet. Og så får man også løn for den tid, hvor man ikke kører rundt med noget i rygsækken. Men hvis Rosa og de andre voldbud var enige med dig, så burde de vel være medlemmer nede hos dig. Er de det? Nogle af dem er også medlem ved os. Hvor mange har I? Ja, det ved jeg ikke, hvor mange vi har. Altså, de er jo flere steder. Det er så mange, som du godt kunne tænke dig. Nej, jeg kunne godt tænke mig, at de alle sammen var helt sikkert heri. Men nogle af dem kommer fra udlandet, en del af dem kommer fra Argentina, og hvorfor skulle de lige blive medlem af en fagforening, hvis de har tænkt sig at være her i 3 måneder? Det giver jo dem muligheden for at tjene i en kort periode. Ja, ja, men tjene så mange penge, som de... Som de nu har bare i rygsækken til herude, og de forhold, de ellers kører rundt under. Men derfor er det jo rigtig svært. Vi har rigtig mange bud. Altså, der er jo ikke noget nyt i det her. Altså, folk tager det som om, at cykelbud er noget nyt. Vi har i al den tid, jeg har været i fagbevægelsen, haft overenskomster for de grønne bud, som vi kender her i København. Mm. De lever under ordentlige forhold. Nogle af dem har det som fuldtidsarbejde og er rigtig glade ved det. De kan ordentligt købe at gå på pension, for de får også pension. Hvis at deres børn bliver syge, kan de blive hjemme ved den. Mm. Og hvis de selv bliver syge, får de også løn under sygdom. Men, fuldstændig ligesom der er mig. Men så, okay, så hvis jeg skal forstå dig, så er du nervøs for, at den model, som Volt kommer med, den udkonkurrerer de grønne bud. Er det korrekt forstået så? Ja, den udkonkurrerer dem, der har dem, der arbejder, hvor arbejdsgiveren har taget det ansvar, som en arbejdsgiver bør tage. Et arbejdsgiver er arbejdsgiveransvar. Altså, vi har jo noget, den danske model bygger på, at arbejdsgiveren har fortolkningsretten, har ledelsesretten, og det er jo rigtig fint for os. Men der følger pligter med. Det, der sker ved Volt, det, der sker ved andre steder, det er, at man fastholder ledelsesretten, instruktionspligten og hvad man kan sætte folk til. Men hele ansvaret, det siger man, det er ikke vores. Det er alle mulige andre. Og i sidste ende, så ender det her ansvar ved dig og mig, Mads. Spørgsmålet er, hvor reelt den bekymring er. Det, Rosa siger, det er, at hun er glad for at have den frihed. Så er der ikke forskel på at tage sig den frihed og sige, virksomhedsejeren, Volt kan ikke diktere mig, kan ikke sige til mig, du skal stå til rådighed for arbejdet i de her perioder. De siger, her i de her perioder, er der mulighed for at tage arbejde. Og så siger arbejdstageren, Rosa, hun siger så, okay, men så får jeg så ikke pension og penge under sygdom og så videre i bytte. Jeg har min frihed, og virksomheden kan så ikke nødvendigvis regne med, at den har mig på bestemte tidspunkter. Er det ikke bare den handel, der er? Skal der ikke også være plads til den slags virksomheder? Dem er der plads i samfundsmodellen her. Alle de ting, du nævner, det kan man også gøre, hvis man arbejder på en overenskomst ved de grønne bude. De er rigtig glade ved den frihed, de har. Altså, de kan selv sammen med arbejdsgiverne aftale, hvornår de er på arbejde, hvornår de ikke er på arbejde. Og så er det fastsat, hvad de får for at være, når de er på arbejde. Hvad beskyttelse de har, hvad deres forsikringer er, hvad der sker, hvis at der er noget galt med arbejdsmiljø og alt muligt andet, og det vi snakker om før, velfærdsforhold for de der kunstige selvstændige, som er chauffører ved nemlig .com, at de der velfærdsforanstaltninger, adgang til toilet og pauser og den slags, og så med. Så her handler det om, at den frihed er der jo allerede. Men jeg nævnte for Jan den undersøgelse fra Københavns Universitet fra 2019, der viste, at kun en altså 1% af danskerne tager arbejde på platformsvirksomheder, hos platformsvirksomheder som Volt. Og ud af dem, der tjente 70% under 25.000 om året før skat. Mm-hmm. Det tyder jo meget kraftigt på, at langt de fleste har det her som et bijob, et studiejob eller lignende. Så har vi, altså igen, det, er det så ikke lidt at se spøgelser, men de ting, du er meget bekymret for, at de ikke får sparet op til pension, alle de der meget langsigtede. Folk har de her jobs i en kort periode, og det er derfor, at de er villige til at acceptere, at vilkårene er, som de er. Det her er nøjagtigt, som det lød dengang min far for 50 år siden var på havnen. Altså, når vi har noget arbejde til dig, så må du gerne komme ned og arbejde. Og hvis vi ikke har noget arbejde til dig, så må du sådan klare dig selv i den her del. Han skulle bare, forskellen var, at han boede i Danmark. Han havde børn i Danmark og alle mulige andre. Hvis man nu havde fortsat med det og så sagt, vi skifter de her folk ud med nogen, der kommer fra tredje verden eller andre steder i verden heri. Og så skal du også... Altså min far blev ved med at arbejde under de her forhold, fordi sådan er det i Danmark. Men Jan, det er der jo ikke nogen, der siger. Der er jo ikke nogen, der siger, at hele det hvad kan vi sige, mere etableret arbejdsmarked, at de skal ned og arbejde på de her vilkår. Det er der jo ikke nogen, der siger. Det her det giver en frihed for nogen, der kommer hertil. Du siger selv, at der er mange argentiner, der arbejder som voldbud. De har den frihed, at de i en kort periode kan arbejde lige så meget, de vil, hvornår de vil, og tjene penge som... Må man forestille sig for dem, er gode penge, penge de kan bruge til at rejse rundt i Europa og opleve? Altså, jeg har faktisk lige før sommerferien været i Ungarn. Det undrer mig faktisk, fordi Ungarn er ret hårdt ramt af corona og sådan noget andre ting, og de er sådan virkelig klemt. Og det er rigtig synd for dem. Og det passer simpelthen, når jeg siger, at jeg var dybt forundret. Der holdt flere cykelbude fra forskellige firmaer i lysregulering, end der holdt biler. Mm. Og jeg tænkte, hvem har egentlig råd til at handle med dem? I England, et naboland, som vi handler meget med, som nu har meldt sig ud af EU, der er 40% af lønmodtagere ansat ved platforme eller på 0-timers kontrakter. Det vil sige, de har ikke fået taget hånd om det her i tide, og det betyder så, at nu hvis du vil have et arbejde, også hvis du bor i landet, så skal du arbejde under de forhold, som måske en kom ind og gjorde for 20 år siden. Er du reelt nervøs for, at vi får lignende tilstand i Danmark, som i Ungarn og Storbritannien, som du lige har beskrevet? Jeg tror, vi i Danmark stadigvæk er så stærke og har den fællesskabsfølelse. Derfor jeg siger, jeg tror, at de fleste danskere vågner op hver morgen og siger, at vi er en del af noget større. Og derfor tror jeg, at det her skal nok blive løst. Og derfor det, synes jeg, er et fantastisk godt udspil, at man har set fra regeringen af og sagt, at vi er nødt til at sætte os ned og finde ud af, er det arbejdsmarked, vi vil have? Er du slet ikke nervøs for, at hvis I nu ikke kan blive enige med Volt, ikke? Og I tager den kamp op, og... Det virker til, at I har regeringen på jeres side. Hvis det nu ender med, at Volt også bliver smidt på porten, for nu at sige det lidt populært, er du så ikke nervøs for, at folk som Rosa og så videre ender med faktisk at blive din fjende? Hun burde jo være din ven, ikke? Hun burde være organiseret inde hos dig. Så kan Rosa ringe til mig, og så skal jeg skaffe hende et job i en virksomhed, hvor hun har alle de rettigheder, som resten af lønmodtagere har. Så der er ingen problem i det. Altså, det du men står med her... Men hun mister den frihed, hun synes, hun har nu. Jamen, hun har stadigvæk den frihed. Altså, de bud, vi har, der kører ved de grønne bud, dem, der kører ved Just Eat, de synes stadigvæk også, de er fri. Og det er fint, at det her arbejdsmarked er der. Jan Milas, du siger i det der interview med Weekendavisen, som vi har talt lidt om, at 3F's interesser er samfundets interesser. Er det ikke sådan lidt flot? Nej, jeg tror, det er realitet i den her del. Altså, mine medlemmer, 3F's medlemmer, fagbevægelsens medlemmer, føler sig som værende en del af Danmark. Det tror jeg faktisk, det synes jeg ikke, der er flot. Altså, jeg synes, det er flot, at vi lever i et land, hvor alle tager ansvar. Og dem, der så ikke vil tage ansvar, dem må vi finde ud af at lave nogle love for at finde ud af, eller regler for, eller finde ud af, hvordan vi får til at tage det her ansvar. Jeg siger jo ikke, Volt ikke kan være her. Jeg siger bare, eller andre. Men det skal bare være underordnet forhold. Men det kunne godt ende med at blive sådan. Nej, så kan de jo lave det, som alle andre, der laver cykelbud, gør. Men kan du forstå, Jan, hvis danskerne, der elsker at bruge de her services, der synes Uber var nemt, og måske også prismæssigt lidt mere overkommeligt, de kan godt lide at bruge Volt. Hvis de ser på jer i fagbevægelsen og tænker, det er bare nej, nej, nej, det er nej til fremskridt, det er nej til alle de nye teknologier, som vi gerne vil gøre brug af her i 2021. Kan du forstå dem? Ja, så har de ikke set, hvad det er, vi siger. hvis det er den her del. Altså, jeg sagde jo, at vi var en del af fællesskabet. Skal I ikke være bedre til at forklare det? Jo, det synes jeg også, vi er. Det blev en god til. Det var faktisk derfor, jeg blev interviewet til Weekendavisen, blandt andet fordi man sagde, at det var i hvert fald det, jeg hørte på journalisten, at vi var gode til at komme ud og forklare, hvad konsekvenserne var af de her ting, hvis man ikke gjorde noget ved det. Altså, hvor langt kom man? Dokumentere, hvad der var galt. Sige, hvad konsekvenserne kunne være på sigt, hvis man ikke gjorde noget ved det. Men også foreslå løsninger. Og hvis Volt og kompagni, de ikke går ind på de vilkår, som I 3F gerne vil have dem til at gå ind på, vil du så hellere være de jobs uden? Ja, det vil jeg. Jan Villersen, vi har ikke mere tid. Tak fordi du kom i Pilstræde. Velbekomme. Det var Pilstræde for i dag. Programmet var tilrettelagt af Johanne Diebjerg Holgersen, Niklas Larsen, Mads Emil Ågaard, Laura Nørkær Seligman og mig, Mads Klint. God weekend. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.